عورتیں ہوں گی اور محبت کرنے والی، ایسا نہیں ہوگا کسی قسم کی نفرت ہو یا ذہنی بودھ ہو، نہیں، محبت کرنے والی ہوں. اور کاسن دیا کا لبریز پیالے ہوں گے شراب طہور، جو دنیا میں انہوں نے نہایت ہی صبر سے کام لیا، بڑی پیاسیں اور بھوکیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور اللہ کے فرمان کے مطابق وہ وقت گزارتے رہے، تو وہاں شراب طہور کے لبریز پیالے ان کو نصیب ہوں گے. اور پھر وہ جو پاک مقام ہوگا، لا یسمعون فیہا لغواً، کوئی بیہودہ بات وہاں بک بک والی بات نہیں سنیں گے، اور نہ کوئی جھوٹ والی بات ہوگی، کیونکہ کوئی بکواس، بیہودہ یا جھوٹ، فریب، کوئی ایسی بات جو واقعہ کے خلاف ہو، غلط ہو، وہ نہیں ہوگی، کہ وہ پاک مقام ہے، وہاں سچائی ہی سچائی ہوگی. اور ایسی چیزیں جو انسان کے دل و دماغ پر غلط اثر کرتی ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ کوئی بد اخلاقی کی بات ہوگی، نہ دنیا میں جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی. ہر ایک شخص اپنی جگہ ایک بادشاہ ہوگا، جیسا کہ حضور نے فرمایا، جس کے ایک خادم دو خادم ہو تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور جس کو ہزار ہزار خادم ملیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی خواص، جن کو 80-80 ہزار جن کے خدام ہوں گے، اور جو وہ کہیں گے وہ بات ان کی مانیں گے، اور وہ جو چاہیں گے وہ ان کو وہ بات وہاں نصیب ہوگی. تو فرمایا کہ یہ ہے، کوئی بیہودہ بات اور کوئی جھوٹ والی بات، یہ بدلہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے دیا ہوا حساب سے. حساب سے اس واسطے فرمایا کہ ہر چیز کا رتی رتی حساب اللہ تعالی کے پاس موجود ہے، اور ہر ایک کی نیت اور اس کے ارادے اور اس کے اخلاص کو اللہ ہی جانتا. جیسا جیسا جس کا اخلاص ہوگا، نیت اچھی ہوگی، عقیدہ پاک ہوگا، اور اعمال اس کے زیادہ اچھے ہوں گے، اتنے اتنے اس کو تفوق حاصل ہوگا، بلندی حاصل ہوگی. حضور کا فرمان کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان. پھر شہداء کی تعریف فرمائی، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربانی پیش کرتے ہیں ان کو بلند درجے نصیب ہوں گے، نبیوں کے سب سے بلند ہوں گے، صدیقوں کے، شہداء کے، صالحین، درجہ بدرجہ ہر ایک شخص کو اس کے یعنی اخلاص اور اس کے اعمال اخلاق اور اس کے درجے کے مطابق، وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق کو وہ بدلہ ملے گا، اس کے عمل کے مطابق جیسا اس کا عمل ہے اور پھر اس کا اخلاص ہے. یہ اللہ تعالی نے فرمایا، جزا من ربک عطاءً حسابا، یہ بدلہ ہوگا رب کی طرف سے دیا حساب سے. جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین، آج بھی وہی تمام آسمانی چیزوں کی پرورش کرنے والا اور ان کو حد کمال تک پہنچانے والا اور ان کے نظام کو قائم رکھنے والا اور چلانے والا، اتنا بڑا نظام، کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. زمین میں انسانی نظام کے اندر چپے چپے پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور تباہی آتی ہیں، لیکن وہاں نہیں ہے. وہ نظام، وہ چلانے والا جو ہے، وہ کمال قدرت اور کمال حکمت کا مالک ہے، ہر چیز کو تربیت کے ساتھ حد کمال تک پہنچاتا ہے. زمین اور یا آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان فضا ہے، اس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں، ان کا بھی پروردگار وہی ہے. الرحمن، جو بہت بڑا رحم کرنے والا، اس کی رحمت سے دنیا میں ہر نیک و بد فائدہ اٹھا رہا. یہ رحمان میں مبالغہ ہے، رحمان الدنیا، اور رحیم جی کا ذکر آتا ہے تو آخرت کے ساتھ. کہ وہ رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں آل ایمان کے لیے ہوگا. فرمایا لا یملکون منہ خطابا, اس پروردگار کے سامنے لوگ طاقت نہیں رکھتے بات کرنے کی, جیسا کہ دوسری آیات میں کہ جزاء عمل کے وقت بھی کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا جب تک کہ اجازت نہ ہو. الا من اذن له الرحمن, جو بات ٹھیک کرے اور جس کو اجازت ہوگی وہی بات کرے, ورنہ کوئی دم نہیں مار سکتا, وہاں سب دم بخود ہوں گے, خاموش ہوں گے. یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. اور آگے دوسری کیفیت, شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جس دن کھڑی ہوگی روح اور فرشتے صف باندھ کر, نہیں بول سکیں گے مگر وہ جس کو خدا رحمان اجازت دے اور کہے بھی وہ ٹھیک بات. یہ ہے دن برحق, پس جو شخص چاہے پکڑ لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ. بے شک ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو قریب آنے والے عذاب سے, جس دن دیکھے گا آدمی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کہے گا کافر کاش کہ ہوتا میں مٹی. جزائے عمل کی بات اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے. تو پہلے سرکشوں کا انجام ذکر کیا, اس کے بعد پھر متقیوں کا انجام اور ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقیوں کے لیے کامیابی ہے. باغات ہیں, انگور ہیں, ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں اور شراب طہور کے لبریز پیارے ہیں. وہ اس پاک مقام میں کوئی بیہودہ بات اور کوئی جھوٹی بات نہیں سنیں گے. یہ بدلہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے دیا ہوا حساب سے, جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا, ارض و سما کی ہر چیز کی پرورش اور تربیت کرنے والا اور اس کو حد کمال تک پہنچانے والا, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ارض و سما کے درمیان, ہوا فضا اور اس کی بھی پرورش کرنے والا, بڑی رحمت والا. نئے مالک ہوں گے اس کے سامنے بات کرنے کی, کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو, جیسا پچھلی آیت میں واضح ہوا, جب تک کہ اجازت نہ ہو کوئی کلام نہیں کر سکے گا, بول نہیں سکے گا, ایسی حالت ہوگی. اور وہاں پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی, یوم یقوم الروح, جس دن روح کھڑی ہوگی اور فرشتے قطار در قطار. یہ روح سے مراد روح کے مختلف معنی قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں. کوئی اس مقام میں روح سے کیا مراد ہے, فرشتے تو ظاہر ہے کہ فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہے اور ان کے مختلف طبقات ہیں, ملائے اعلی اور ملائے سافل کے ملائکہ سماوی اور ہوائی فضائی ارضی عالم مثال اور برزخ میں رہنے والے وہ تو اللہ تعالی کی مقدس مخلوق ہے اور وہ کائنات کی مصلحت کو اللہ تعالی ان کے ذریعے پورا فرماتا ہے، وہ تو ظاہر ہے، لیکن روح سے اس مقام میں کیا مراد ہے؟ روح کا قرآن کریم میں ایک تو وحی الہی پر بھی اطلاق کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف ایک روح اپنے حکم سے، کہ وحی الہی پر روح کا اطلاق کیا گیا ہے، اس واسطے کہ انسانی جسم کے اندر روح جس وقت پڑ جاتی ہے تو انسان کو حیات نصیب ہوتی ہے، اور یہ جب یہ روح جدا ہوتی ہے تو انسان بھی اور جاندار چیزیں وہ مردہ ہو جاتی ہیں، بے جان ہو جاتی ہیں. وحی الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو حیات روحانی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو روح کہا گیا ہے، اور روح کا اطلاق روح انسانی پر بھی کیا گیا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ایک حقیقت ہے اور تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ما اوتی تم من العلم الا قلیلا، تم بہت کم ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہو. تو روح انسانی پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، تو اس مقام میں روح سے کیا مراد ہے؟ علاوہ اس کے جبرائیل امین پر بھی روح کا اطلاق کیا گیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، لیلۃ القدر میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. روح کا اطلاق جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیا گیا، ان کا اترنا بھی مخلوق کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے اور باعث حیات ہوتا ہے جبرائیل کا اترنا، اس لیے ان پر بھی روح الامین کا اطلاق کیا گیا ہے. تو اس مقام میں روح سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ اس مقام میں روح سے مراد روح رکھنے والی چیزیں، جاندار چیزیں، یعنی انسان. انسان جس کے اندر روح اللہ نے ڈالی ہے اور پیدا کی ہے اور اس سے اس کو حیات بخشی ہے، یہ روح والی چیز، یہ بھی کھڑے ہوں گے وہاں. ظاہر ہے کہ انسان جزائے عمل کے وقت کھڑے ہوں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور اپنے ہر ایک کیے ہوئے کا وہاں پر جواب دیں گے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس اپنی طرف سے جواب دے گا، کوئی دوسرا آدمی اس کی وکالت نہیں کر سکے گا. خود بخود ہر ایک انسان کو اپنے بارے میں جواب دینا پڑے گا، تو ہر انسان وہاں کھڑا ہوگا. تو روح سے مراد ہے جاندار اور انسان، وہ کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ بعض پرس کے وقت اللہ تعالی فرشتوں سے بھی پوچھیں، کیونکہ کائنات کے کام یا جو فیض کائنات کو پہنچتا ہے وہ فرشتوں کے توسط سے ہوتا ہے. یہ کائنات تک فیض پہنچانے والے اللہ تعالی کی جانب سے وہ ملائکہ ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہوں گے. تو مراد روح سے یہ روح رکھنے والی چیزیں، جاندار چیزیں وہ، یا جبرائیل امین بھی بات کرتے ہیں کہ وہ جبرائیل امین کھڑے ہوں گے، جو ملائکہ میں ان کا مقام نمایاں ہے، وہی الہی لانے والے، اس فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور بڑے مقرب ہیں، اللہ نے ان کو فرشتوں میں سے بھی مقرب ترین حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ بھی کھڑے ہوں گے. اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ روح سے مراد ایک اور مخلوق ہے جو ملائکہ کی طرح ہے اور ان سے بھی بڑی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ بات منقول ہے کہ روح ایک بہت بڑی چیز ہے جو ملائکہ سے بھی، فرشتوں سے بھی بڑی ہے، جس کے 70,000 منہ ہیں. وہ اتنی بڑی ہے وہ مخلوق، اور اس کی کلانی کا حال یہ کہ اس کے کندھوں کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جتنی کہ مشرق سے مغرب تک مسافت ہے. وہ بھی روح بھی کھڑی ہوگی. اور محدث ابو شیخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ذکر کیا ہے، جس کو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. مظہری والے مفسر نے بھی اس قول کا ذکر کیا تفسیر مظہری میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ روح ایک بہت بڑی چیز ہے جو ملائکہ سے بھی بڑی ہے، اس کے 70,000 رخ ہیں اور ہر رخ میں اس کی 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغات ہیں، اور ہر وہ لغت سے اور ہر بولی سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح بعض دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ روح سے مراد روح اعظم ہے. روح اعظم، اس روح اعظم کو امام نوع انسان بھی کہتے ہیں، اور اس کو انسان اکبر بھی کہا جاتا ہے. یہ عرش الہی کے نیچے ہے. اور بعض ضعیف روایتوں میں اس کی 1,000 زبانوں کا ذکر آتا ہے. روایتیں ضعیف ہیں، لیکن وہ کشف والوں کے کشف کے مطابق وہ واقعہ ہوتی ہے وہ بات. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ روح سے روح اعظم مراد ہے، اور روح اعظم وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں تمام مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا، وہ کائنات کے ظہور سے پہلے اس کو بھی اللہ نے وہاں پیدا کیا، حضیرت القدس اور عرش الہی کے نیچے. وہ انسان اکبر، یہ چھوٹے انسان جتنے دنیا میں آتے ہیں یہ اس کے نمونے پر ہوتے ہیں. یہ جتنی روحیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں یہ اس روح کا عکس ہوتا ہے، اور وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ روح اعظم. تو بالکل ایسا جیسا دماغ کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے تمام قوا کے اعتبار سے، تمام قوتیں جو ہیں وہ دماغ کے ساتھ مجتمع ہوتی، اور جیسا یہ اعضاء اور جوارح اس دماغی حکم اور فیصلے کی تعمیل کرتے ہیں، اسی طریقے سے روح اعظم کے ساتھ تمام روحوں کا تعلق ہے، اور یہ تمام انسانیت کا ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے، جس کو عرش الہی کے نیچے اللہ نے رکھا. وہاں اور بھی جتنی انواع ہیں ان کے بھی نمونے موجود ہیں وہاں. اور یہ نمونہ ہے کہ یہ جو دنیا میں انسان آتے ہیں، یہ اس روح کے ساتھ جتنا ان کا تعلق صحیح ہوگا اتنی سعادت مندی ہوگی انسانوں میں، اور جتنا اس نمونے کے برخلاف ہوں گے اتنی شقاوت ہوگی اور بدبختی ہوگی. اور دراصل بات یہ ہے کہ عرش الہی پر جب تجلی پڑتی ہے، تجلی اعظم، وہ تمام عرش کو رنگین کر دیتی ہے اور تمام کائنات پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو عرش کے نیچے جو چیزیں ہیں ان میں وہ ملائکہ کی جماعتیں بھی وہاں رہتی ہیں، مختلف جماعتیں، اور وہ روح اعظم بھی ہے، اس پر نمایاں طریقے پر اس تجلی کا عکس پڑتا ہے، اور اس کے واسطے سے اس تجلی اعظم کا عکس تمام انسانی ارواح پر پڑتا ہے. اس کے واسطے سے گویا کہ یہ سارا تعلق قائم ہوتا ہے. تو روح سے مراد وہ روح اعظم ہے، وہ بھی وہاں حاضر ہوگی جو تمام مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ ہے، اور تمام ارواح کا تعلق اس کے واسطے سے اللہ کی تجلی اعظم کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے. بہرحال یہ تین قسم کے قول ہیں، جاندار چیزیں اور انسان، یا جبرائیل امین خاص طور پر فرشتوں سے الگ، ان کو اللہ نے بیان کیا کہ ان کی حیثیت بہت تقرب والی زیادہ ہے، اور یا روح سے مراد کوئی اور چیز ہے جو ملائکہ سے الگ ہے اور بہت بڑی ایک روح ہے، یا روح اعظم مراد ہے جس کو امام نوع انسان یا انسان اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ تمام ارواح کا مرکز ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے تمام انسانی ارواح کو تجلی اعظم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. انسان کے اندر جو روح ہوتی ہے، روح انسانی، یہ ایک نہایت لطیف چیز ہوتی ہے، بہت لطیف، اور اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ چوتھے مہینے میں قائم کیا جاتا ہے. ایک روح حیوانی ہوتی ہے جو پہلے دن سے انسان کے ساتھ قائم ہوتی ہے، آخر دم تک جب تک انسان زندہ ہوتا ہے روح حیوانی وہ ہر وقت قائم رہتی ہے، لیکن روح انسانی جو ہے وہ چوتھے مہینے میں، اس واسطے کہ وہ بہت ہی لطیف چیز ہے، اور وہ اس روح اعظم کا عکس ہے، اور وہ آ کر انسان کے اندر جب نسمہ پیدا کر دیا جاتا ہے، یعنی انسان کے قلب میں جو لطیف خون ہوتا ہے اور اس خون میں جو لطیف بخار ہوتا ہے، یہ بخار ساری جسم میں سرایت کرتا ہے، اس بخار پر آ کر وہ روح انسانی آ کر ٹک جاتی ہے، اس سواری پر بیٹھتی ہے. وہ بہت لطیف ہے، جسم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. تو چوتھے مہینے یہ، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، چوتھے مہینے میں وہ روح انسان میں ڈالی جاتی ہے، بہت لطیف چیز ہے. تو یہ مختلف تفسیریں روح کی بیان کی گئی ہیں مفسرین کرام نے. بہرحال جو بھی روح ہو، روح اعظم ہو یا جاندار چیزیں ہوں یا کوئی فرشتوں کی طرح بڑی مخلوق ہو یا جبرائیل امین ہو، وہ بھی اور سب فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے وہاں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حساب کتاب کے دن، اور کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی کلام کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رحمان اجازت دے، بغیر اجازت کے کوئی کلام نہیں کر سکے. نبی بھی کلام نہیں کر سکیں گے، مقرب ترین فرشتے بھی کلام نہیں کر سکیں گے، کوئی خدا کا ولی، کوئی بزرگ سے بزرگ ہستی بھی کلام نہیں کر، دم نہیں مار سکے جب تک خدا تعالی اجازت نہ دے. ایسا روب ہوگا، ایسی دہشت ہوگی. اور یہ فرمایا کہ جس کو خدا تعالی جو بہت ہی مہربان ہے وہ اجازت دے اور بات بھی ٹھیک کرے وہی بولے گا، اگر سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو وہی، جس کو اللہ کی جانب سے اجازت ملے گی اور بات بھی ٹھیک کہے گا، بات ٹھیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور فکر بھی صحیح ہو. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا, نہ اس کو اجازت ملے گی, کیونکہ جس کا عقیدہ فاسد ہو وہ اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں ہو سکتی, اور نہ اس کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ کسی کی سفارش کرے. وہ تو خود مبتلا عذاب ہوگا. یہ دو شرطیں لگائی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اجازت دے اور پھر یہ ہے کہ وہ بات بھی ٹھیک ہو. دوسری جگہ رضی اللہ قولا, اللہ تعالیٰ جس کی بات کو پسند کرتا ہو. اور پسند جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے, ان تو منو ترضاؤ, اگر ایمان کی دولت قبول کرو گے تو اللہ اس پر راضی ہوتا ہے, اور اگر کفر اور ناشکر گزاری اختیار کرو گے تو اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جس نے توحید کا عقیدہ نہیں پکڑا اس کا ایمان صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند نہیں ہے, اور ایسی شخص کے بارے میں کوئی سفارش نہیں ہو سکے گی, نہ اجازت ملے گی کہ کوئی فرشتہ کوئی نبی یا کوئی مقرب انسان اس کی سفارش کر سکے. اور ویسے بھی مختلف مراحل میں حشر کے ایسا ہوگا, بعض مواقع بڑی دہشت والے ہوں گے, کوئی کلام نہیں کر سکے گا. دوسری صحیح حدیث کے اندر آتا ہے ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی کچھ نہیں بول سکیں گے. اگر بولیں گے تو یہ جملہ بولیں گے, رب سلم, اے اللہ آج بچا لے. اتنی دہشت ہوگی اور وہ حشر کے میدان میں جہنم کو جو قریب کیا جائے گا اور اس کی آواز بھی سنائی دے گی, اور جو نامہ اعمال سب کے پیش ہوں گے, اور انتہائی درجے کا ہجوم ہوگا, زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دیا جائے گا, اور تمام اول سے آخر تک تمام مخلوق کو حاضر کیا جائے گا. سورج اوپر سے نہایت قریب ہوگا اور بڑی تپش ہوگی, اور انتہائی درجے کا قلق اور بے چینی ہوگی. تو کلام نہیں کوئی کر سکے گا, دم نہیں مار سکے گا. بعض ایسے مواقع ہوں گے کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے بھی یہ کہیں گے, رب سلم, اے پروردگار بچا لے. اور پھر دوسرے مواقع ایسے آئیں گے کہ پھر بعض فرص ہوگی, پھر انسان بولیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا, اور سفارش اسی کے حق میں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جس کی بات پسند ہوگی. فرمایا یہ ہے دن برحق, جس کے اندر یہ کیفیت واقع ہوگی جو پچھلے پورے بہت سی آیات میں اس کا ذکر ہے, ان جہنم کانت مرصادا, کے بعد اور اس سے پہلے, ان یوم الفصل کان میقاتا, فیصلے کا دن مقرر ہے. جیسا کسان ایک بیج بوتا ہے اور پھر وہ فصل کی کٹائی کا منتظر ہوتا ہے, ایسے ہی اللہ نے زمین میں انسان کو قائم کر کے اور پھر اس کے لیے محاسبے کا وقت مقرر کیا ہے کہ جزائے عمل واقع ہوگی. یہ ہے دن برحق, پس جو شخص چاہے پکڑ لے اپنے پروردگار کی طرف مآبا, رجوع کرنے کی جگہ اور ٹھکانہ. مآب اوب کے معنی سے, اوب کا معنی رجوع کرنا اور مراد ہے ٹھکانہ. یہ حال پیش آئے گا آگے اس دن, فیصلے کے دن. تو اب دنیا میں جو شخص چاہتا ہے اپنے پروردگار کی طرف اپنا ٹھکانہ پکڑ لے, اپنی فکر کو صحیح کر لے, عقیدے کو پاک کر لے, اور جو نیکی حاصل کر سکتا ہے, اعمال صالحہ انجام دے سکتا ہے, اور خوش اخلاقی کی باتیں جتنی کر سکتا ہے اس کو کر لینی چاہیے تاکہ اچھا ٹھکانہ اس کو نصیب ہو سکے اس دن. مآب اوب کے مادے سے رجوع کرنا, جیسا کہ وکل ذیبت یعوبو وغائب الموت لا یعوبو, عبید بن یبر شاعر کہتا ہے کہ ہر آدمی جو غائب ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت واپس لوٹ کر کے آتا ہے, سفر پر گیا ہوا ہے, کام کاج کے لیے گیا ہے, لوٹ کر آتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ غائب الموت لا یعوبو, موت میں غائب ہونے والا وہ نہیں لوٹ کر آتا دنیا میں. اس کی لوٹ کر آنے کی امید نہیں ہوتی. قطعاً جو مر گیا اس نے لوٹ کر دنیا میں نہیں آنا. پھر وہ حشر کے دن ہی وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. خوف کمانے رجوع کرنا ہوتا ہے اور مراد یہاں ٹھکانا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص چاہے اب دنیا میں اپنے رب کی طرف ہو, اپنی بہتری کے لیے تیاری کر لے اور ٹھکانا بنا لے. فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا, اے لوگو ہم نے بے شک ہم نے تم کو ڈر سنا دیا ہے قریب آنے والے عذاب سے. جہنم گات میں لگی ہوئی ہے, تمام سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. ہر آدمی کو اس کے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے. تو ہم نے تم کو ڈر سنا دیا ہے قریب آنے والے عذاب سے. جس دن کے آدمی المرء آدمی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, نیکی آگے بھیجیے تو وہ دیکھے گا, وہ برائی آگے بھیجیے تو وہ دیکھے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان دائیں بھی دیکھے گا, بائیں بھی, آگے بھی دیکھے گا, سوائے اس نیکی یا بدی کے اس کو کوئی چیز اور نہیں وہاں نظر آئے گی, یہی آئے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے. اسی لیے دنیا میں جتنا ممکن ہو انسان نیکی کر لے اور اس کو آگے بھیج دے, پیچھے سے نہیں آئے گی بلکہ آگے خود انسان اس کو بھیج دے تاکہ اس کو پا لے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر نفس کو دیکھ لینا چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ اس نے کل یعنی کل قیامت کے لیے کیا چیز آگے بھیجی ہے. ہر انسان کو یہاں دیکھ لینا چاہیے کیونکہ وہاں تو وہ جو آگے بھیجا ہے اس کو دیکھے گا. ینظر المرء ما قدمت یداہ, اور کافر انسان کہے گا کاش کہ میں دنیا میں تکبر نہ کرتا, میں نے تکبر اور غرور کرتے ہوئے شرک کیا, کفر کیا, مظالم کیے, زیادتیں کی, کاش کہ میں مٹی ہوتا. یہ مٹی ہونے کی تمنا عام کافر بھی کریں گے, اس واسطے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام جاندار چیزوں کو بھی قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا, اور ایک جانور نے اگر دوسرے پر کوئی ظلم و زیادتی کیا ہے تو اس کو بدلہ دلایا جائے گا. حتیٰ کہ ایک بے سینگ بکری پر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہے, زیادتی کیا ہے, اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. جب جانوروں سے انتقام لے لیا جائے گا تو پھر یہ آتا ہے روایات میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان جانوروں سے ان کی ضرورت نہیں ہوگی, کونو ترابا, تم خاک ہو جاؤ, وہ معدوم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں رہے گی. وہاں جنت میں تو اور قسم کے انعامات ہوں گے, ان جانداروں کی ضرورت نہیں رہے گی, ان کو خاک بنا دیا جائے گا, مٹی بنا دی جائے گی. تو انسان بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے, کیونکہ یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا جو آگے سزا کی شکل میں آ رہا. اور امام زمخشری اور دوسرے مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کافر سے مراد شیطان ہے. شیطان جب دیکھے گا کہ خاکی انسان نے دنیا میں عاجزی اور اخبات کیا ہے اللہ کے سامنے, اور خدا کی وحدانیت کو مانا ہے, ایمان کو درست کیا ہے اور اعمال صالحہ کمائے ہیں, تو اس دن وہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا. تو شیطان جب یہ دیکھے گا کہ خاکی انسان کو اتنے درجے اور بلندیاں مل رہی ہیں, یہ اس کی عاجزی اور انکساری کی بنا پر, تو تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. کیونکہ شیطان نے ناری ہونے کی اپنا دعویٰ کیا تھا اور خاکی انسان کو حقیر خیال کیا تھا. خلقتہ من طین خلقتنی من نار مخلقتہ, مجھے تو نے آگ جیسی بلند چیز سے پیدا کیا اور اس کو مٹی جیسی ناچیز چیز سے پیدا کیا, تو میں کیوں اس کے سامنے جھکوں اور اس کی برتری کیوں مانوں میں. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرما دیا تھا فخرج منا منا فن کر جی, دفع ہو جاؤ یہاں سے, تم مردود ہو. تم ہمارے حکم کے سامنے سرتابی کرتے ہو اور اکڑ دکھاتے ہو، مٹی کو تم حقیر جانتے ہو اور ناری ہونے کا تم فخر کرتے ہو، حالانکہ نار سے مٹی زیادہ افضل ہے، مٹی میں جو خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں وہ کمال درجے کی ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذاتی تجلیات کا مورد صرف خاکی انسان ہوں، ملائکہ بھی وہ بات نہیں پا سکیں گے جو انسانوں کو نصیب ہو، ان پر صفاتی تجلیات کا عکس پڑے گا، خدا کی ذاتی تجلیات کا عکس صرف انسانوں کو نصیب ہوگا کہ خاک کی بدولت خاک میں اتنی اللہ نے بلندی رکھی۔ تو شیطان اس دن کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں ناری نہ ہوتا، میرے اندر تیش اور تکبر تھا، ابا واستکبر کان من الکافر، تکبر اور غرور کی بنا پر اور ناری ہونے کی بنا پر سرتابی کی اللہ کے حکم سے، کاش کہ میں مٹی ہوتا، میرے اندر عاجزی ہوتی تو آج مجھ کو بھی یہ نعمتیں نصیب ہوتی جو خاک کی انسانوں کو نصیب ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، والنازعات غرقا قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کھینچتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو گرہ کھولتے ہیں آسانی سے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں تیزی سے، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آگے بڑھتے ہیں سبقت کرتے ہوئے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرتے ہیں معاملے کی حکم سے، یہ بھی مکی سورت ہے، 46 آیات ہیں اس کے اندر، اور اس کے پہلے لفظ سے اس کا نام سورت النازعات بھی ہے، زیادہ مشہور یہی ہے سورت النازعات۔ سورت ناشطات، سابقات بھی مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں انہی الفاظ سے جو اس کی ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح قیامت کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسرے طریقے پر۔ سابقہ سورت مبارکہ کے اندر قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کاشتکاروں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ذکر کیا، اور ان کی مثال سے جزائے عمل اور محاسبہ اعمال کا مسئلہ سمجھایا۔ جیسا کہ ایک کسان ایک کاشتکار زمین میں بیج بوتا ہے، پھر اس کو فصل کے کاٹنے کے دن کا انتظار ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور قائم کیا، اور ان کے نیک و بد کے فیصلے کے لیے ایک دن مقرر فرمایا، ان یوم الفصل کان میقاتا، پھر اس دن کے اندر پیش آنے والی تفصیلات کا ذکر فرمایا، کیونکہ دنیا میں انسان یا تو طاغی ہوتے ہیں اور یا متقی ہوتے ہیں، تو پہلے طاغیوں کا انجام بیان فرمایا اور ان کے ساتھ اس فیصلے کے دن جو حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ، اور اس کے بعد متقیوں کا انجام اور فیصلے کے دن جو حالات ان سے پیش آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اس سے سب پہلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے وقت مقرر کرنے کے لحاظ سے قیامت کا ذکر فرمایا. ادھر رسولوں کے تحت جب رسولوں کے لیے ایک وقت ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اس وقت سب جمع ہوں گے اور ان کی امتیں بھی, اور پھر فیصلے کیے جائیں گے مکذبین کے بارے میں بھی اور متقین کے بارے میں بھی فیصلے ہوں گے. وہاں وہ وقت ٹھہرایا ہوا ہے, مقرر کیا ہوا ہے رسولوں کی حاضری کا اور امتوں کی حاضری کا, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ابرار اور فجار کے حساب سے. دنیا میں انسان یا تو ابرار کی صف میں شریک ہوتے ہیں اور ابرار والے کام کرتے ہیں, ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں ابرار لوگ کون ہوتے ہیں, اور ان کا انجام ذکر کیا ہے. پھر اشرار کا جو دنیا میں برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کی صف میں شریک ہوتے ہیں, اس لحاظ سے کیسا یعنی فیصلہ ہوگا. تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن یہ پہلی سورت کے اعتبار سے زیادہ گہرا ہے. اگر وہاں ایک معمولی کسان یا ایک کاشتکار کی ذہنیت کو سامنے رکھا گیا ہے, تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے دانشور اور حکماء اور فلاسفر جو گہری سوچ رکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں, ان کی ذہنیت کے مطابق اللہ نے قیامت کا اور محاسبہ اعمال کا ذکر فرمایا ہے. یعنی پہلے بالکل معمولی آدمیوں کو جو عام سطحی ذہن رکھتے ہیں ان کے پیش نظر قیامت کا ذکر ہوا, یہاں بہت زیادہ گہرائی کے اعتبار سے جو لوگ سوچتے ہیں حکماء فلاسفر دانشور ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ نے قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے. اور اس کو قسم سے شروع کیا ہے اور پھر آگے اس دن کا ذکر کیا ہے جس دن یہ باتیں پیش آنے والی ہیں. جو لوگ زیادہ گہرا علم رکھتے ہیں یا زیادہ سوچ وچار کرتے ہیں, یا وہ دنیا میں دانشور کہلاتے ہیں یا فلاسفر کہلاتے ہیں فیلسوف کہلاتے ہیں, وہ فلسفہ جانتے ہیں, اجتماعیات کا علم وہ جانتے ہیں, تاریخ پر ان کی نگاہ ہوتی ہے, اور کسی نہ کسی فن میں مہارت رکھتے ہیں وہ, تو اسی طرح یہ جو ماہر لوگ ہیں ان میں ایک گروہ فلکیات کا علم جاننے والوں کا ہے. یہ جو فلکیات ہیں آسمان اور اس کے جو کرے ہیں سیارے اور ستارے, ان کے بارے میں وہ معلومات رکھتے ہیں عام لوگوں سے بہت زیادہ, اور اسی تحقیق میں لگے رہتے ہیں. یہ علم الفلکیات والے اور اسٹرانومی والے, اس کو اسٹرانومی کہا جاتا ہے علم الفلکیات, وہ ستاروں اور سیاروں کی حرکت اور ان کے مقام محل اور اس چیز کے بارے میں وہ معلومات رکھتے ہیں, اور یہ مختلف تجربات سے یہ علم وہ حاصل کرتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں دوربینیں بھی لگائی ہوئی ہیں, رصدگاہیں جگہ جگہ بنائی ہوئی ہیں, اور قدیم زمانے سے بھی یہ رصدگاہوں کا سلسلہ ہے. یونانیوں کے دور کے اندر بھی یہ تھا، مصریوں کے دور میں یہ رسدگاہیں بنائی جاتی تھی، اور پھر وہ رسدگاہ میں جو وہ آلہ رکھا جاتا تھا، یہ سیاروں کی حرکات، ان کا محل وقوع اور ان کی رفتار وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے. یہ بہت لمبا چوڑا علم ہے. موجودہ زمانے میں بھی تو ہر ملک کے اندر رصدگاہیں بنی ہوئی ہیں. چاند